قال الله عز وجل، وقال الله عز وجل: وجعلوا له من عبادي جزءا إن الإنسان لكفور مبين. Yani o kafirler ki, müşrikler ki ne yaptılar? Onlar insanlardan Allah'a o insanları cüz, kısım, bölüm gibi eklediler. O dedi ki Allah Azze ve Celle, innel insane lekefurun mubin. Hiç şüphesiz ki insan apaçık bir küfürlükte bunu yaptığı zaman.